Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji. Hii ni taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Raisi wa Jamhuri ya Burundi anaonya viongozi wahusika na ubadhirifu wa mali ya umma kwamba wataadhibiwa bila kusita ili kuimarisha uhuru wa nchi. Evariste Ndayishimiye alitoa hotuba kwa raia katika mkesha wa sherehe za kuadhimisha miaka 63 ya uhuru wa taifa. Na zaidi ya visa 140 vya ukatili wa kijinsia vilirekodiwa mkoani Mwaro katika kipindi cha miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu, sababu kufuata. Na wanafunzi 6 kutoka jamii ya jumuiya ya watu wa kabila ya Watwa ndio wamejumuishwa katika shule za bweni mkoani Karusi mwaka wa shule huu. Utasikia kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Asel Mirambo na natuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Karibu Radio Isanganiro, radio ya maridhiano. Habari kamili. Wakati wa sherehe za maadhimisho ya miaka 63 ya uhuru wa Burundi kwenye uwanja wa mpira wa miguu Intwari, Evariste Ndayishimiye anasema kusikitishwa na tabia ya baadhi ya Warundi wanaopeleka malalamiko kwa mashirika ya kigeni inapotokea kutofautiana. Evariste Ndayishimiye alizungumzia baadhi ya Warundi waliopeleka masuala kwenye Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa baada ya kutoridhishwa na matokeo ya uchaguzi wa hivi majuzi. Idokeza kuwa wale wanaonyesha tabia hiyo bado hawajaelewa kuwa Burundi tayari imepata uhuru wake. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jamari Mayonga. Na raisi wa jamhuri wenye baadhi ya viongozi wanaohusika na ufisadi wa kiuchumi kwamba bila shaka wangeadhibiwa kwa ajili ya kuimarisha uhuru. Katika hotuba yake kwa taifa katika mkesha wa maadhimisho ya miaka 63 inayomalizika Burundi ikijenya kulia uhuru, Rais Ndayishimiye aliwaahidi wakulima kuwa ardhi ya kulima itapangwa upya ili kila mwananchi apate eneo la kulima. Alidokeza kuwa wawekezaji katika sekta ya utalii watatiwa moyo ili kuhakikisha kwamba watalii wanakaribishwa vyema kwa Burundi. Tumusikilize katika tafsiri ya Omer Nduwayo. Nanje ndabibabwiye ubusa gihe cy'ibibanza by'imigambwe ni gihe niwambieni huu sio wakati wa nafasi za vyama vya kisiasa, ni wakati wa kuteua viongozi wenye hadhi ya kuongozea Warundi kwenye maendeleo thabiti. Sina wasiwasi kuwa Warundi hawakuwachagua watu bali miradi yao. Hivyo basi tunahitaji viongozi wa kutekeleza miradi hiyo. Pili, tujue sote kuwa tuna wajibu katika kudumisha uhuru, hasa kwa kuanzia mpangilio safi wa vitu vyetu. Tunafahamu kuwa kuna viongozi wanaofikiria maisha yao kwenye mamlaka watakayopewa, japokuwa kunyenyekea wanapokuwa bado hawajatawazwa mamlaka hizo. Niwaambieni kuwa uchaguzi uliofanyika majuzi ni ujumbe wa Warundi. Tangu sasa hatutasita kuwaondoa na kuwafikisha mbele ya vyombo vya dola viongozi wowote watakaotuaibisha kiuvivu, kihasara au katika ubadhirifu wa mali za umma. Ni watakeni ninyi viongozi kuachana na msemo ndindiri intumbero, yani ninasubiri maelekezo. Ingieni nyote kazini ili mtakapoingia hasara muwe angalau na kitu cha kuwasilisha kwamba mlitekeleza. Niwaambieni kuwa Burundi haikosi namna ya kujiendeleza kwa sababu ina ardhi yenye rutuba. Wataalam, amkeni, mwaongozi wa kulima, tupandishe mavuno ili tupate chakula na mengine ya kuuza nje. Ndio maana tunahitaji kuandaa mashamba yote ya serikali ili kutoa nafasi kwa wakulima wote wapate mashamba na wataalam wa kuwaongoza. Burundi pia ina madini kwa kiasi kikubwa. Magwiji njoni tuungane, tuchimbe madini hayo, tuuze, tupate pesa za kujenga barabara, madarasa, hospitali na vinginevyo. Ndio sababu tunakwenda kuamua kuwakusanya wananchi wenye uwezo katika vyama vya ushirika ili uongozi wa sekta ya madini uwasaidie kujua mahali pa madini, kisha wayakusanye na baadaye yapelekwe sokoni. Watapata kujiendeleza na nchi ipate nafuu. Burundi pia ni nchi safi inayopata watalii. Tutawaunga mkono wajasiriamali wenye fikra ya kujenga viwanja vya utalii na hoteli kubwa kubwa ili watalii wanaodhuru nchi ya Burundi wasikose maeneo safi pa kupokelewa huku wakiingiza mkwanja kandi bazanya mahera yao. Aliyekuwa akisikika ni rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Na zaidi ya visa 140 vya ukatili wa kijinsia vilirekodiwa mkoani Mwaro katika kipindi cha miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu. Miongoni mwa kesi hizo, kesi za unyanyasaji wa kiuchumi ndizo zinazotokea mara kwa mara, kama ilivyothibitishwa na mkuu wa kituo cha maendeleo ya familia na jamii mkoani Mwaro. Merasi Nkurunziza, mkuu wa sekta hii, anasema kuwa kutoelewana kati ya wanandoa kuhusu usimamizi wa mali za baadhi ya kaya kunaelezea hali hii. Anashauri waathiriwa wa aina tofauti za unyanyasaji wa kijinsia kuomba huduma haraka kwa taasisi zilizoidhinishwa ili kurejeshwa kwa haki zao. Habari hii imetungwa na mwenzetu Rolandi Kurio, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Mwaro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Unaendelea kutega sikio Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji. Hii ni taarifa ya habari. Wanafunzi 6 kutoka jamii ya Batwa walihusishwa katika shule ya upili ya Buhiga mkoani Karusi tangu mwaka 2022. Hii inafuatia hatua ya Wizara ya Elimu ya Kitaifa kwamba mwanafunzi yeyote kutoka jamii hii atakayefaulu mitihani wa kumaliza shule ya msingi atasoma moja kwa moja katika shule ya bweni. Baadhi ya wanafunzi kutoka kwa jamii hii ya kiasili wanakaribisha hatua hii wakisema kuwa ni muhimu. Habyarimana Ferdina, mkurugenzi wa elimu wa mkoa wa Karusi, anaonyesha kuwa umasikini ni moja ya changamoto zinazowakwamisha wanafunzi hao kumaliza masomo yao. Clovis Niyonkuru ana mengi zaidi. Ndongo mu mujyango y'abatwe ikibaza dufise n'icyo bukene amenervaye hayo badusaba ngo turihe n'ibyo n'ibyiza cyane. Hatua hiyo kutoka kwa Wizara ya Elimu inayosema kuwa kila mwanafunzi kutoka jamii ya Watwa atakaye faulu mtihani wa taifa wa darasa la 9 atapokelewa moja kwa moja katika shule za bweni imewahamasisha sana na kuatia moyo watoto wa jamii hiyo. Florence Katangaza na Fabrice Rishura, wote wanafunzi wa shule ya upili ya Buhiga, wanasema kwamba ingawa hatua hiyo ni ya kupongezwa, changamoto bado ni nyingi, wakimaanisha kukumbwa na umaskini, hali inayowafanya kukosa vifaa mbalimbali vya shule. Adolf Nitegeka, mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Buhiga ambayo mwaka huu ina wanafunzi watatu kutoka jamii hiyo ya Watwa, anakiri kuwa hata shule yake inakumbwa na matatizo kutokana na kwamba wanafunzi hao hawalipi karo. Kauli hiyo inaungwa mkono na Kizima na Desire, mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Itabu, ambaye anabaini kuwa serikali ingechukua jukumu la kulipia karo wanafunzi hao. Baba Claudase, mkuu wa shirika la kutetea haki za watu wa Inipoba mkoani humo anatoa wito kwa serikali kuendelea kwa unga mkono kwa kuajiri wanaohitimu wote ili na wengine wapende shule zaidi. Kwa mujibu wa Ferdinand Havyarimana, afisa elimu mkoani Karusi, wanafunzi hao kutoka jamii ya watu wa wanaonyesha nia ya kuwa shuleni, lakini umaskini wanaokumbana nao mara nyingi huwazuia kuendelea na masomo hadi mwisho. Kulingana takwimu anazotoa, watoto 6 kutoka jamii hiyo ndio walioelekezwa katika shule za bweni katika mkoa mzima wa Karusi kwa mwaka huu wa masomo. Asante sana Clovis Niyonkuru kutoka mkoani Karusi. Tujielekeze moja kwa moja mkoani Kayanza, ambapo idadi ya waombaji hati za kusafiria passport imeongezeka kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miezi 6 iliyopita katika huduma ya pamoja ya Kayanza, kutoka zaidi ya kaya hati 500 mwaka 2024 hadi zaidi ya hati 700 mwaka huu. Kauli ya mkurugenzi wa mkoa wa huduma hiyo, ambaye anashiria kwamba tangu mwanzoni mwa mwaka huu hadi sasa zaidi ya watu 1700 wametembelea huduma hiyo kutafuta hati hii. Dereimana Sosten anaonyesha kuwa wengi waombaji wa hati hii ya kusafiri wanataka kusafiri kwenda nchi jirani na nchi za Kiarabu kutafuta ajira. Hata hivyo, tangu Novemba mwaka 2024 hati ya laissez-passer haijatolewa katika huduma hii kutokana na tatizo la kiufundi lililotokea, kwa mjibu wa mkurugenzi wa huduma hii. Patrick Sengiyumva ana mengi zaidi. Idadi zinazotolewa na idara inayohusika na utoaji wa hati mbalimbali mkoani Kayanza, guichet unique provinciale maarufu kwa Kifaransa, zaonyesha kuwa tangu mwezi Januari hadi mwezi Juni mwaka huu watu 1772 waliwasilisha maombi ya pasipoti mkoani humo. Kati ya watu hao 996 walipokea pasipoti zao, huku wengine wakiwa bado wanazisubiri. Katika kipindi hicho watu 132 upewa leseni za udereva, huku 26 wengine wakiwa walipata leseni za awali za kuendesha vyombo kama magari na pikipiki. Sostene Ndereimana, kiongozi wa idara inayohusika na utoaji wa hati mbalimbali mkoani Kayanza, abaini kuwa katika kipindi cha miezi 6 iliyopita kulitolewa pia hati za maadili 82. Aidha, tangu mwezi Novemba mwaka uliopita hati za usafiri laissez-passer maarufu kwa Kifaransa hazitolewi mkoani Kayanza. Sostene Ndereimana anasema kuwa hali hiyo imewalazimu baadhi ya wasafiri kuomba pasipoti japo bei ni hali. Kiongozi wa idara inayohusika na utoaji wa hati mbalimbali mkoani Kayanza asema kwamba ongezeko la maombi ya pasipoti mwaka huu ukilinganisha na mwaka uliopita ni kubwa, kwa sababu vijana wanavuka mipaka sana katika nchi za ugenini wakitafuta ajira. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Na kwa kumaliza habari hii, wasichana wanaofanya kazi zinazotambuliwa na jamii kama zile ambazo kawaida hupewa wavulana hutafuta njia za kukidhi mahitaji yao ya kimsingi, ikiwa ni pamoja na chakula. Wachungaji mifugo waliozungumza na Radio Isanganiro kwenye kijiji cha Mushitsi katika tarafa ya Mumba mkoani Ngozi wanaripoti kuwa kujiamini pekee kunawavutia moyo kuendelea na kazi hizo. Antoinette Nichiterete, mkuu wa mradi wa shirika la kimataifa linalotetea watoto UNICEF ndani ya muungano wa madhehebu ya kidini na kwa ajili ya kukuza afya na ustawi muhimu wa familia, anaeleza kuwa familia kamwe hazijuti kuzaa watoto wa kike pekee, kwani wana uwezo wa kufanya lolote. Habari hii imetungwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Aser Mirambo, na mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwa heli.